Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 kwietnia, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po tym jak Polska zakazała importu ukraińskich produktów rolnych, Kijów wychodzi z propozycją nowej umowy o współpracę. Po Wielkanocy na Ukrainę mają trafić amerykańskie Patrioty, systemy obrony przeciwrakietowej obiecane przez Pentagon. Po 60 latach era energetyki jądrowej w Niemczech dobiegła końca. Wyłączono ostatnie 3 reaktory. Polska wprowadza od dziś zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister rozwoju i technologii. Zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy ma obowiązywać do 30 czerwca. Dotyczy m.in. zboża i cukru. Jako pierwszy o decyzji rządu poinformował prezes PiS-u na konwencji rolnej tej partii w Łysych. Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska jest otwarta na rozmowy z Ukrainą, wspiera ją nieustannie, ale musi też chronić swoje rolnictwo. Powiadomiliśmy już naszych przyjaciół ukraińskich o tych decyzjach. I jesteśmy gotowi w każdej chwili, być może to będą wręcz najbliższe dni, podjąć rozmowy, żeby tą sprawę załatwić w postaci porozumienia międzypaństwowego z tymi samymi skutkami, o których tutaj już mówiłem. Mam nadzieję, że to się uda, ale musimy być tutaj zdecydowani. Tu chodzi naprawdę o rzeczy zupełnie fundamentalne. Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy, reagując na zakaz przewozu do Polski z Ukrainy produktów rolnych, zaproponowało uzgodnienie nowego memorandum o współpracy i wspólne zbadanie nadużyć. Minister Rolnictwa Robert Telus powiedział, że do rozmów w tej sprawie może dojść w poniedziałek. Tego dnia w Warszawie ma być szef ukraińskiego resortu rolnictwa Mykoła Solski. Prezes Komitetu Katyńskiego Andrzej Melak uważa, że w obliczu działań Rosji wobec pamięci o Katyniu należy zebrać szczątki pomordowanych na tamtych terenach i pochować je w Polsce, w zbiorowej mogile. Na antenie Polskiego Radia 24 przypomniał, że Rosja pod rządami Władimira Putina zmieniła retorykę dotyczącą zbrodni katyńskiej. Zamrożone zostały stosunki, zaczęły się pojawiać książki obarczające Niemcy winą za to ludobójstwo, a także doszło do aktów wandalizmu. W Twerze zostały zdjęte tablice informujące o tym, że tu dokonywano zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 roku. W Charkowie został zbombardowany cmentarz i miejsce, w którym były prowadzone ekshumacje i są groby zbiorowe Polaków. Cmentarz zwany wojennym w Katyniu. Straszą nas Rosjanie, że będą buldożerami rozbierać. Zbrodnia katyńska wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 roku. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni. Patrioty trafią na Ukrainę po świętach Wielkiej Nocy, poinformował rzecznik dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wywiad z Jurijem Ignatem ukazał się w audycji Mówi Wielki Lwów na prywatnym internetowym kanale. W grudniu ubiegłego roku Pentagon obiecał Ukrainie dostawy sprzętu obrony przeciwrakietowej. Patrioty to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów obrony powietrznej na świecie. Jest w stanie przechwycić rakiety manewrujące, rakiety balistyczne i samoloty. Niemcy wygasiły swoje 3 ostatnie elektrownie atomowe. Polityczna batalia o energię jądrową toczyła się praktycznie do ostatniej chwili. Chadecy uważają, że decyzja rządu federalnego jest pozbawiona racjonalnych podstaw. Po 60 latach era energetyki jądrowej w Niemczech dobiegła końca. Niemal równo o północy wyłączono ostatnie 3 reaktory. Zweryfikowania decyzji rządu domagała się nie tylko opozycyjna chadecja, ale też zaznajomieni z zagadnieniem naukowcy. Wśród osób, które w liście do kanclerza Scholza opowiedziały się za dalszą eksploatacją elektrowni, znaleźli się dwaj laureaci Nagrody Nobla. Niemiecki fizyk Klaus von Klitzing i były sekretarz energii USA Stephen Chu. Naukowcy tłumaczyli, że bezemisyjne reaktory jądrowe zapewniają prąd milionom gospodarstw domowych. Decyzji rządu sprzeciwiają się też chadecy. Zdaniem szefa CSU Markusa Södera Berlin uparcie dąży do realizacji ideologicznych celów. Mimo wszechobecnego kryzysu energetycznego i wzrastającej w Europie fali proatomowych nastrojów. Według ostatnich sondaży około 60% Niemców uważa, że działania rządu są nieracjonalne. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Mijają 4 lata od pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. Rektor polskiej misji katolickiej we Francji, ksiądz Bogusław Brzyś, mówi, że to wydarzenie pokazało przywiązanie Francuzów do katolicyzmu i chrześcijańskiej kultury. Widok tej płonącej katedry sprawił, że okazało się, że gdzieś tam pod tym popiołem tej laicyzacji i tej takiej deklarowanej właśnie niewiary jednak jakiś ogarek tej więzi czy z Bogiem, czy z Kościołem jednak pozostał. I dla mnie to była taka iskierka nadziei, że skoro jeszcze pozostała tam jakaś taka więź emocjonalna, może nawet nieświadoma, to że to jest jakiś fundament, na którym można budować duszpasterstwo. Czy coś z tego zostało dzisiaj po latach? Trudno powiedzieć. Ale uważam, że to był dobry znak dla Kościoła we Francji, też dla nas, dla polskiej misji we Francji.

undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You didn't throw a party on the day that I died. Green, green grass, blue, blue sky. You didn't throw a party on the day that I died. Just George Michael i Freedom, wersja z 1990 roku, pochodząca z albumu Listen Without Prejudice, Volume 1. Cofnijmy się o kilka lat, gdy na pierwszych miejscach list przebojów całego świata lądowały piosenki duetu Pet Shop Boys, a w Polsce bardzo często przeboje grupy Kombi. Te dwa zespoły teraz wystąpią w trójkowym departamencie rytmu. Najpierw Rent duetu Pet Shop Boys, a później Kochać Cię za późno Kombi. I jeszcze dwa razy lata 80., ale przetworzone w czasach nam współczesnych. Sexy Suicide zagrają sztukę latania zespołu Lady Punk, a Fallout Boy sięgną po przebój Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. I to będzie kolejne jednoznaczne zaproszenie do tańca w trójkowym Departamencie Rytmu. I Wanna Dance With Somebody, a wcześniej Sztuka Latania. Będę konsekwentny i zaproponuję Państwu kolejną polsko-zagraniczną parę piosenek. Król Nocy Sobotniej, Grzegorz Chyży, pojawi się w towarzystwie utworu Pożeraczka Mężczyzn, duetu Daryl Hall and John Oates. Ponieważ uważam, że producent muzyki Grzegorza mocno inspirował się piosenką Man Eater, duetu Hall Oates, no i to będzie słychać w trójkowym departamencie rytmu. Chciałem zostać kimś, normalnym być w tym nienormalnym świecie. Chciałem prosto żyć, zupełnie jak ty, bez udawanych gierek. Zagubiony dzień próbuję nocą poczuć sens. Lecę w mieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem. Jestem królem nocy. Lecę, byleby zapomnieć, kiedy spadnę. Ratuj mnie. Działać jest mi lżej. Lecę w mieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem. Jestem królem nocy. Lecę, byleby zapomnieć, kiedy spadnę. Ratuj mnie powoli. Yeah. Tym razem polsko-zagraniczna para piosenek w kobiecym wydaniu. Najpierw Reni Jusis zaśpiewa Aureole, a później Aureola po angielsku, czyli Halo, i Beyoncé w trójkowym departamencie rytmu. I ain't never gonna shut you.